तथा धारयन स्थिरस्थन स्वम नासिकाग्रम संप्रेक्ष। इसके विषय में बहुत लोगों को यहाँ पर भ्रम हो जाता है, पर सभी टीकाकार ये मानते हैं कि नासिका के अग्रभाग में देखने का कोई विधान नहीं है। यहाँ पर तो फिर समाधि का अभ्यास कैसे होगा? इसलिए छोटी छोटी चीजों में मन नहीं जाना चाहिए, इसलिए कह दिया स्थिर। तो स्थिरसन करने में तात्पर्य जो है वो यही है कि स्थाणुवत स्त्री होत्व। तो देखिए, काय शिरो ग्रीवम समम अचलम यथा स्यात् तथा धारयन स्थिरसन स्वम नासिकाग्रम संप्रेक्ष। इसके विषय में बहुत लोगों को यहाँ पर भ्रम हो जाता है, पर सभी टीकाकार ये मानते हैं कि नासिका के अग्रभाग में देखने का कोई विधान नहीं है। यहाँ पर नासिकाग्र में देखने का विधान नहीं है, दर्शन विधि नहीं है। ये खाली जो है वह इतने विधि है कि रूप अग्रहण, आप बैठे हैं, आपके नेत्र ऐसे होने चाहिए कि रूप का ग्रहण, सामने के रूप का ग्रहण न हो। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि योग शास्त्र के अनुसार ये भ्रूमध्य है, भ्रूमध्य यहाँ पर मन को केंद्रित करने का जो है वह नियम है, क्योंकि मनस्थान है भ्रूमध्य, जो है मनस्थान है, द्विदल है। तो यहाँ पर मन को केंद्रित करने के लिए जो है अभ्यास है, तो जहाँ पर मंत्र को केंद्रित करना है वहाँ पर दृष्टि को केंद्रित करने, तो दृष्टि को नासिकाग्र माने नासिकाग्र ही नहीं, नासिकाग्र माने है? इसलिए भाई पहले से बैठा हुआ मतलब ये है कि जहाँ से बैठ करके वो इधर उधर जाता है वहीं ले जा करके उसको केंद्रित कर देना है। मनस चक्र उसका, वो आज्ञा चक्र उसका स्थान है, इसलिए वहाँ पर पहले उसको ले जाना, तभी जो है वह अंतर्मुख होकर के आत्मस्थ होगा। इसलिए पहले उसके घर में तो पहुंचाना उसको, फिर उसको जो है मुख्य घर उसका आत्मा है आत्मस्थ करना। तो आज्ञा चक्र में केंद्रित करने में सरलता है, ऐसा योग शास्त्र की दृष्टि से मानते हैं। तो नासिकाग्र यहाँ न मान करके नासिकाग्र यहाँ मानते हैं, नासिका का अग्रभाग ही है। अनुभव में आप ध्यान रखेंगे तो यदि आप दृष्टि को यहाँ केंद्रित करेंगे तो दृष्टि यही जाएगी, दृष्टि को यहाँ से केंद्रित करके अंतर्मुख करेंगे तो आज्ञा चक्र में ही केंद्रित होगी। परंतु टीकाकार लोगों का कहना है कि यहाँ पर नासिकाग्र केंद्रित करने की विधि नहीं, ये विधि नहीं है। यहाँ पर तात्पर्य केवल ये है कि रूप अग्रहण, आप बैठे हैं तो सामने जो वस्तु रहेगी, कैलेंडर रहे, मूर्ति रहे, कुछ भी रहे, तो उसका ग्रहण होगा, रूप का ग्रहण होगा। दृष्टि को इस ढंग से कर लेना कि सामने के रूप का ग्रहण न हो। अब कहा रूप का ग्रहण नहीं रहेगा, एक चीज हो गई, और ये जो है काय शिरो ग्रीवम तो सीधा है, उसको अचल कर दिया तो अगल बगल भी नहीं जाएगा, अगल बगल कैसे जाएगा। और सामने से तो रूप का ग्रहण हो गया नासिका केंद्र से, फिर भी कहते दिशस्य अनवलोकयन, इसको कहने की क्या आवश्यकता थी। अरे जब नासिकाग्र में उसने दृष्टि को केंद्रित कर दिया और शरीर सीधा है और अचल है, तो दिशाओं में कैसे जाएगा, इसको कहने की क्या आवश्यकता थी। इसको कहने की आवश्यकता इसलिए थी कि कभी कभी क्या होता है, ऐसी स्थिति में भी बगल के दिशा में कोई पक्षी बोला जोर से, जंगल है मान लीजिए, दूसरा कोई नहीं आता, ऐसी जगह आपने रखा है, पर पक्षी तो रह सकता ना, कोयल ही है या कोई पशु है या कोई पक्षी है, तो उसकी आवाज हुई, तो आवाज जिस दिशा में होती है उस दिशा में नेत्र मन जो है घूम जाता है, उस दिशा में नेत्र मन घूम जाता है। पर कहा योगी को इतना सावधान होना चाहिए कि उसकी भी उपेक्षा कर देते, योगी को इतना सावधान होना चाहिए कि वो बगल की जो आवाज है या बगल का कोई चीज है, तो मान लीजिए आप बैठे हैं तो आपको सुगंधी आने लगी, तो सुगंधी आने लगेगी तो आपके मन में होगा कि भाई किधर से आ रही है, कहीं कस्तूरी मृग तो नहीं आ गया, तो आपको विभिन्न प्रकार से क्या होगा कि दृष्टि को बाहर जाने के लिए निमित्त मिलता है। इसलिए ऐसा मानते हैं कि ऐसा जो निमित्त होने पर भी उसकी उपेक्षा करते हैं। इसलिए कहा दिशस्य अनवलोकयन, दिशस्य अनवलोकयन मत परह आसीत, इसके साथ जाएगा न, जो अगले श्लोक में आएगा आसीत, मत परह युक्त आसीत, इसके साथ जो है इसका अन्वय जाएगा। पर यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा थोड़ी सी टीका देख ले, भाष्य देख ले। दूसरे लोग एक चीज यहाँ पर और मानते हैं जिसके तरफ भी आपका ध्यान दिला दें कि पहले में क्या किया कि समम काय शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिर संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम इसलिए कह दिया कि कहीं लय में आप न चले जाए। आपका शरीर आदि तो क्या है, सीधा है, स्थाणुवत हो गया, अभी यदि दृष्टि कहीं केंद्रित नहीं करेंगे आप तो आप निद्रा में जा सकते हैं। तो लय की निवृत्ति के लिए तो कह दिया कि संप्रेक्ष नासिकाग्रम, क्योंकि इसमें सावधानता आ गई आपको, संप्रेक्ष नासिकाग्रम में क्या आ गई, सावधानता, तो लय निवृत्ति कह दिया। और दिशस्य अनवलोकन इससे विक्षेप निवृत्ति कर दी। कोई टीकाकार इस प्रकार की भी चीज इसके अंदर से निकालते कि जो संप्रेक्ष नासिकाग्रम, क्योंकि निमीलन में लय हो जाता है ना, है, और वो निमीलन में विक्षेप हो जाता है। वो लोग ऐसा भी मानते हैं कि निमी नाक बंद कर दीजिए तो लय होगा, और आंख खोल दीजिए तो विक्षेप होता है, इसलिए अर्थ मीलित नेत्र होना चाहिए। नेत्र एकदम बंद भी नहीं होना चाहिए, तो नेत्र एकदम खुला भी नहीं होना चाहिए, अर्थ मीलित नेत्र होना चाहिए, ऐसा भी कोई लोग मानते हैं। पर जब दृष्टि को नासिकाग्र में केंद्रित करने की बात है तो आंख खुले रहने पर भी गोलक खुले रहने पर भी दृष्टि केंद्रित होनी चाहिए, यानी सामने का दर्शन नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे आपकी दृष्टि कहीं केंद्रित हो, मन कहीं केंद्रित हो, तो अगल बगल की चीज नहीं दिखाई देती, अगल बगल की चीज नहीं दिखाई देती। एकाग्रता में ही बताए ना, कहते हैं कि जो लक्ष्य भेद कराते हैं तो उससे पूछते हैं, पहले क्या करते थे कि जो है नीचे देख करके ऊपर मारना या लक्ष्य का भेद करना, तो ऊपर मान लीजिए कि जो है मछली टंगी है उसका भेदन करना है, उसके नेत्र में बाण लगाना है, पूछते थे क्या दिख रहा है, तो हाँ मछली दिख रही है, और डाली दिख रही जहां तक, कहा तुम भेदन नहीं कर सकते, तुम भेदन नहीं कर सकते हो, जो कहता नेत्र ही दिख रहा खाली, बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा है, अब भेदन कर सकते। यदि नेत्र ही दिख रहा है तो तुम जो बाण चलाओगे वो नेत्र में ही लगेगा, यदि और कुछ भी दिख रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा निशाना ठीक नहीं लगा। तो दृष्टि केंद्रित करना है, यहाँ पर दृष्टि आज्ञा चक्र में केंद्रित करना है, तो दृष्टि केंद्रित जब होगी तो दृष्टि एकाग्र होगी वहां पर, तो दृष्टि एकाग्र होगी, तो दृष्टि जब आप केंद्रित करेंगे तो कुछ लोग यही मानते हैं कि वो फिर लय में नहीं जाएगी, दृष्टि केंद्रित होने पर मन लय में नहीं जाएगा, और दृष्टि केंद्रित नहीं होगी तो मन की एकाग्रता में मन लय में चला जाएगा, और दिशस्य अनवलोकन बाहर से जो शब्द इत्यादि आएंगे, तो बाहर से शब्द इत्यादि जो आ रहे हैं तो उसकी उपेक्षा होनी चाहिए, नहीं तो विक्षेप हो जाएगा, तो उससे विक्षेप राहित्य और इससे लय राहित्य, ऐसा जो है वह कुछ लोग जानते हैं। थोड़ी सी टीका देखिए, समत्व क्या है, समत्वम ऋजुत्व, समत्व है ऋजुत्व, काय शरीरम, शरीर मध्यम, शरीर के मध्य भाग का नाम काय है, अचलम इति विशेषणम अवतार्य तस्य तात्पर्य माह, अचलम विशेषण को लेकर के श्लोक के भाष्यकार भगवान तात्पर्य बताते हैं कि समम काय शिरो, भाष्य में देखिए काय शिरो ग्रीवम, कायस्य शिरस्य ग्रीवाच काय शिरो ग्रीवम, तत् समम धारयन अचलम च समम धारयतः चलनम संभवति अतो विशिनष्टि अचलम। अचलम क्यों कहा, कहते समम धारयन धारयतः चलनम संभवति, अरे सम हम धारित कर रहे हैं पर उसमें भी चलन हो सकता है, इसलिए कहा अचलम यथा स्यात् तथा धारित। अब अचल धारित हो गया तो स्थिर स्थिरो भूत्वा अब आप जो है स्थिर हो जाइए। स्वम नासिकाग्रम संप्रेक्ष्य सम्यक प्रेक्षणम दर्शनम कृत्वा इव इति इव शब्दो लुप्त द्रष्टव्य। भाष्यकार भगवान कहते सम्यक प्रेक्षणम माने दर्शनम कृत्वा इव, नासिकाग्र देखने की विधि नहीं है, नासिकाग्र देखने के समान हो जाना। समान हो जाना माने सामने की वस्तु का दर्शन न, इसीलिए इव शब्द का यहाँ पर लोक मानते भाष्यकार भगवान। थोड़ी सी टीका देखिए, कार्यकरण यो विषय व्यापार विषय पारवश्य शून्यत्वम अचलत्वम स्थैर्य। कहते कार्य करण ये दोनों का जो विषय पारवश्य है, विषय इनको खींच लेते हैं ना, अरे इंद्रिय को मन को विषय खींच ले जाते हैं, पर विषय परवशता का राहित्य जो है यही है अचलत्व, यही है स्थैर्य। किम इति इव शब्द लोपो अत्र कल्पते, कहते स्व नासिकाग्रम संप्रेक्षणम एव योगांगत्वेन अत्र विदित्सितम किम न स्यात्। यदि कोई पूछे कि यहाँ पर इव शब्द का लोप आप क्यों मान रहे हैं, सीधे आप ऐसे कहिए कि योग का अंग है नासिका के अग्रभाग को देखना। हाँ, पूर्व पक्ष का कहना है भाष्यकार भगवान ने यू ले लिया ना, यू क्यों लेना, सीधे कहो कि नासिका के अग्रभाग में देखना। अरे चाहे यहाँ देखना चाहे यहाँ देखना, नासिका के अग्रभाग में देखना, इसको योगांग मान लेना चाहिए। यू कहने से तो सीधे योगांग नहीं हुआ ना। इसी को कहते हैं विदित सितम किम न स्यात् इति आशंका, ऐसी आशंका करके कहते नहीं स्व नासिकाग्र संप्रेक्षणम यह विदित सितम। यहाँ पर नासिका के अग्रभाग को देखना ये कोई विधि नहीं है। किम तरही तो क्या है, चक्षुषो दृष्टि सन्निपातः, चक्षुओं का जो है वह चक्षुषो दोनों चक्षुओं का दृष्टि सन्निपात। दृष्टि सन्निपात माने सच अंतकरण समाधानापेक्षु विवक्षित। अरवी अंतकरण को कहाँ केंद्रित करना है, आत्मा में केंद्रित करना है, उसके अनुकूल जो दृष्टि का सन्निपात है वही है। इसी को कहते हैं कि चक्षुषो दृष्टि सन्निपात, वो सन्निपात किस लिए है, सच अंतकरण समाधान अपेक्षो विवक्षित, अंतकरण के समाधान की अपेक्षा से दृष्टि को एकाग्र करना, ये तात्पर्य है। हाँ भाई, वो सन्निपात जो दृष्टि का सन्निपात कहाँ करना, अंतकरण समाधान की अपेक्षा से जहाँ पर दृष्टि केंद्रित करनी है वहाँ केंद्रित करनी, कोई नासिकाग्र में लगाने में तात्पर्य नहीं। हाँ, मुख्य मैंने अंतकरण को आत्मस्थ करना है, उसके लिए दृष्टि को जहाँ समाहित करना है वहाँ पर समाहित करें। तो इसलिए तात्पर्य निकाल लेते हैं इसका कि कहाँ पर दृष्टि को करना, तो ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर दृष्टि को करने का तात्पर्य क्या है, दृष्टि को करने का तात्पर्य ये हो गया कि रूप अग्रहण, समझे ना, सामने के रूप का ग्रहण न हो, अथवा जो है दूसरे मानते हैं कि मन का केंद्र जो आज्ञा चक्र है वहाँ पर दृष्टि केंद्रित हो जाए, मन के साथ एकीभूत हो जाए, दृष्टि मन के साथ एकीभूत हो जाए और मन आत्मस्थ हो जाए, इसमें तात्पर्य। तो इसी बात को कहते हैं कि सच आ गया ना, सच दृष्टि सन्निपात हो नहीं विदिशितम तरी किमत्र विवक्षितम इति प्रश्न पूर्वक कहा कि यहाँ पर क्या विवक्षित है, तो विवक्षित बता दिया कि किम तरही कहते चक्षुषो दृष्टि सन्निपात आ गया ना भाष्य में। दृष्टि सन्निपात का क्या अर्थ पर है कि दृष्टि सन्निपातो दृष्टि चक्षुषो रूपादि विषय प्रवृत्ति राहित्यम। क्या हो गया दृष्टि सन्निपात? हाँ दृष्टि सन्निपात ये हो गया कि दृष्टि का चक्षु जो दृष्टि है उसका चक्षुषो दृष्टि दोनों गोलकों में जो एक दृष्टि है उस दृष्टि को रूपादि विषय प्रवृत्ति राहित्यम रूपादि विषय से हटा लेना। कथम असो अनायास न सिद्धति कहते कैसी यह अनायास सिद्ध होगा, तथा सच अंतकरण समाधानापेक्षो विवक्षित अंतकरण समाहित होगा ना तो अपने आप वह हो जाएगा, इसलिए उससे हो जाएगा। समाधानस्य प्राधान्य ने यहाँ प्रधानता क्या है, अंतकरण का समाधान। अत्र विवक्षितत्वात् दृष्टे बहिर्विषयत्वेन तद भंग प्रसंगात् यदि दृष्टि बहिर्मुख रहेगी तो वह भंग हो जाएगा। क्या भंग हो जाएगा? अंतकरण का समाधान। तस्य विषयेभ्यो व्यावृत्त्यान्तरमेव सन्निपातो विवक्षितो भाति। इसलिए विषयों से व्यावृत्त व्यावृत्तियां अंतरदेव सन्निपात दृष्टि को विषयों से हटा करके अंदर कर देना। अंदर कर देना माने मन के साथ जोड़ देना बस। अरे मन ही तो दृष्टि की शक्ति से बाहर जाता है, अब दृष्टि को अंतर करके मन के साथ जोड़ देना उसको, यही अंतर सन्निपात है। अंतर एव सन्निपातो विवक्षितो भाति, यही ठीक प्रतीत होता है। तथापि कथम स्वनासिकाग्र संप्रेक्षणम अत्र सुतम, तो यहाँ पर भगवान ने स्वनासिकाग्र संप्रेक्षण क्यों कह दिया, वो अविवक्षित कैसे इसको कर रहे हैं आप, ये ऐसी आशंका करके कह रहे हैं। स्वनासिकाग्र संप्रेक्षण में चेत विवक्षितम मनस्तत्रैव समाधि एत नात्मनि। यदि ये स्वनासिकाग्र संप्रेक्षण ही विवक्षित होता तब तो मन वहीं रखना पड़ेगा कि नहीं, फिर आत्मसंस्थ मन कैसे होगा? अरे भाई जहाँ पर दृष्टि को केंद्रित करना है मन वहीं रहेगा, तब तो फिर मन जो है वहीं रखना पड़ेगा, ये दोष हो जाएगा। मनसस्तत्रैव समाधीयत नात्मनि, आत्मा में तो समाधान नहीं होगा। थोड़ी टीका देखिए, तत्रैव मनस समाधाने का हानि ही, यदि कहो मन वहीं पर एकाग्र हो तो क्या हानि है, ऐसी आशंका करके कहते हैं वाक्य शेष विरोधात् मैव मिथ्याः। आगे जो है वाक्य शेष है उसका विरोध हो जाएगा। क्या वाक्य शेष है कि वहाँ पर आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, तो इसी को कहते आत्मनि ही मनसः समाधानं बक्षति आत्मसंस्थम मनः कृत्वा इति। आत्मा में ही मन के समाधान को कहा गया है, नासिका के अग्र भाग में मन के समाधान को नहीं कहा गया है। किम तरी संप्रेक्षी इत्यादो विवक्षितम, तो संप्रेक्ष इत्यादि के द्वारा क्या विवक्षित हुआ, इत्याशंक्या तस्माद इव शब्दो शब्द लोपेन, इसलिए वहाँ इव शब्द का लोप कर लेना। अक्षणो दृष्टि सन्निपात इव संप्रेक्ष, संप्रेक्ष से ये निकालना कि दोनों नेत्रों में जो दृष्टि है उसका सन्निपात यानी उसका आंतर सन्निपात, उसका बाहर से हटा करके अंतर सन्निपात, यही संप्रेक्ष का अर्थ हो गया। और दिशश्च अनवलोकयन दिशाम च अवलोकनम अंतरा अकुर्वन इत्येतत्, किसी भी तरफ न देखे। टीकाकार कहते हैं दक्षिणेतर दक्षिणेतर चक्षुषो या दृष्टि, दक्षिण और बाम, इतर माने बाम जो चक्षु की दृष्टि है, तस्या बाह्य विषयात बहुमुख्यन, बाह्य विषय से उसको हटा करके अंतर एव सन्निपतनम अत्र सुकीयम नासिकाग्रम नासिकांतम संप्रेक्ष इति विवक्षितम। अंदर ले जाना दृष्टि को, यही अपने नासिकाग्र में संप्रेक्षण है। तत्रैव उत्तरम अपि विशेषणम अनुकूलम, और वही जो है वह आगे का जो विशेषण है वह भी उसी के अनुकूल है। कौन सा विशेषण? दिशस्यानवलोकयन, अनवलोकयन आसीद इति उत्तरत्र संबंधः, अगले श्लोक में जो आसीत है उसके साथ संबंध करना कि दिशाओं को न देखता हुआ अंतरा अंतरा दिशाम अवलोकनम अपि योग प्रतिबंधकम प्रतिबंधकम इति तत्प्रतिषेध। सामने का तो नहीं देख रहा है पर बगल के दिशाओं का देखना भी योग में प्रतिबंधक होगा, इसलिए उसका भी निषेध कर दिया। ओ, हाँ वही कहा ना, अंतरा दिशाम अवलोकयन, समझे ना? अरे भाई इधर नहीं देखा, इधर नहीं देखा तो बीच में देखेगा, किसी भी दिशा में न देखना। अरे अंतरा क्या हो गया? बाएं नहीं देखा, दहिने नहीं देखा, तो कहा कि बाएं दहिना छोड़ करके देखता हूँ, देखने में तो कोई हर्ज नहीं है। कहा कि वहां भी नहीं देखा भाई अंतरा का, बाएं दाएं तो पहले कह दिया है और उसके बीच में भी नहीं देखा। मुख्य चीज वही है कि जो पहले हमने बताया कि ऐसी स्थिति में भी बाहर के शब्द आदि के द्वारा तत्त्व दिशा में देखने की वृत्ति जो जाती है उस वृत्ति को भी रोक दे। दिशस्य अनवलोकयन दिशां च अवलोकनम अंतरा अकुर्वन। देखिए भाष्य में जो था ना अंतरा अकुर्वन इत्येतन, दिशां च अवलोकनम, दिशाओं का अवलोकन यानी क्या हो गया, उसके मध्य में ले जाना, दिशाओं के मध्य में दृष्टि को ले जाना। तो वहां तो बिना अर्थ हो जाएगा है, बिना अर्थ हो गया ना, यानी अवलोकन बिना, यानी वहां न ले जाना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। योगाभ्यास की चर्चा चल रही है जिसमें आसन इत्यादि की भी व्यवस्था बता दी गई और वहां पर बैठ करके योगाभ्यास करें, शरीर को कैसे रखना ये भी बता दिया गया कि समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् अचलम स्थिर संप्रेक्ष नासिकाग्रम सोम दिशश्च अनवलोकयन। अब इससे भी कुछ अंतरंग बात बताते हैं साधन। योगम युञ्जानस्य विशेषणांतराणि दर्शयति। योगाभ्यास कर रहा है तो इसके अंतर कुछ विशेषता और भी होती है, वो अत्यंत अंतरंग साधन है, इससे भी अंतरंग असाधारण साधन बताते हैं, जिसकी सूचना देते किंच प्रशांतात्मा विगत वीर ब्रह्मचारी व्रतेस्थितः मनः संयम्यमच्युतो युक्त आसीत मत्परः। कहते प्रशांतात्मा होना चाहिए। प्रशांत आत्मा होना चाहिए, तात्पर्य क्या है कि राग द्वेष रहित हो गया तो शांत आत्मा हो गया। जो राग द्वेष से रहित है योगी, एक मोक्ष की इच्छा रखने वाला है, राग द्वेष से रहित है, तो जो राग द्वेष से रहित है वो शांत आत्मा हो। पर राग द्वेष का जो मूल है समीचीन बुद्धि असचमीन बुद्धि, शोभन बुद्धि अशोभन बुद्धि, ये जो कामना और राग द्वेष के मूल में होता है, ये अंदर जो है वह बैठा रहता है। तो शोभन बुद्धि माने समीचीन बुद्धि जो है कहीं है तो वहां झट चित्त में राग की उद्भूत राग उद्भूत हो जाए। वह नहीं होना चाहिए। यानी हमेशा क्या होता है, सबसे बड़ी बाधा कि साधक को एक ही चीज कि वो साधन की अनुकूलता एक रस उत्पन्न करने लगता है और रस जो उत्पन्न करने लगती है वो रस न मिले तो विक्षेप हो जाता है। ये जो है वो अंदर एक प्रकार की जो है परिस्थिति को लेकर के जो समीचीनत्व है, वातावरण को लेकर के, परिस्थिति को लेकर के, अन्य चीजों को लेकर के एक समीचीनत्व बुद्धि अंदर आती है और वो समीचीनत्व बुद्धि जो है वह एक प्रकार का रस है। वह रस क्या है कि परिस्थिति में राग उत्पन्न कर देता है और परिस्थिति में राग उत्पन्न कर देता है तो उतना राग से वो बध जाता है। इसी को और भी अंतरंग भाव से देखेंगे तो चित्त में जो एक बाहर से अंतर्मुख हुआ चित्त, उसके कारण जो एक रसानुभूति होती है, आनंदानुभूति होती है, वो आनंदानुभूति भी जो है वह बाधक हो जाती है, क्योंकि वही वो रस लेने लगता है तो वही उसका चित्त टिक जाता है। जब चित्त टिक जाता है तब वो स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हो पाता है। इसलिए कहीं भी आप देखेंगे तो सबसे बड़ी बाधा यही है, कि सबसे बड़ी बाधा है। शरीर कहीं भी रहे पर वो शरीर की दृष्टि से बाहर के वातावरण का, शारीरिक वातावरण का, अंतर के वातावरण का रस बुद्धि में आपके उत्पन्न नहीं होना चाहिए। रस उत्पन्न होगा तो आप ये प्रकृति को छोड़ करके पुरुष तत्व में प्रतिष्ठा नहीं हो पाएगी। इसलिए यहाँ पर कह दिया प्रशांतात्मा है, प्रकर्षण शांत है अंतकरण जिसका। प्रकर्षण शांत माने उसके अंदर समीचीनत्व बुद्धि भी जो राग द्वेष का कारणभूत जो है, समीचीनत्व असचमीनत्व, अपनी स्थिति के प्रति जो उसको जो है एक प्रकार का संतोष उत्पन्न होता, एक प्रकार का रस उत्पन्न होता, ये कोई भी रस उत्पन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना भी रस होगा वो प्रकृति जन्य होगा, वो प्रकृति आश्रय से होगा। अब आपको प्रकृति से ऊपर उठना है तो प्रकृति से ऊपर उठना है तो प्रकृति में होने वाला या अंत में कुछ तक का भी जो रस है वो क्या है, प्रकृति रस है, वो इसको बाधक हो जाता है। इसलिए ऐसा भी जो है अंदर नहीं होना चाहिए उसको। तो प्रशांत आत्मा और विगत भी, ये भय भी बहुत प्रकार का होता है। ऐसा मत समझिए कि बाघ का ही भय होता है और सांप का ही भय होता है, इसका भी भय होता है, लोग क्या कहेंगे, इसका भय नहीं होता है। किसी ने हमको क्या कहा ये बताओ, कितना स्वार्थी है साधु जो है वह बैठ के जंगल में जो है वह समाधि कर रहा है और जो है वह जगत जो है रो रहा है, गरीबी है, लोग मर रहे हैं, लोग ईसाई बन रहे हैं, है? तो साधु को परमार्थी होना चाहिए, स्वार्थी होना चाहिए। अब उसके मन में एक भय हो जाता है, भय लोग कह रहे हैं इसका भय। भय बहुत सूक्ष्म तक जाता है, लोकोक्ति का भी भय होता है। क्या ऐसे हम रहे तो लोग क्या कहेंगे, हम और लोग नहीं जानेंगे तो हमारा साधु होना ही व्यर्थ हो गया। तो जो तत्व दर्शन की इच्छा से जो प्रवृत्त है उसमें इस प्रकार का भी अंदर भय उत्पन्न नहीं होता। हाँ भय ऐसा होता है वह नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का भी भय नहीं होना चाहिए। अब जिसको तो चूहा से भय हो जाता है तो उसको तो आगे क्या कहा जाए, उसको तो सांप बिच्छू का भय तो लगेगा ही, दूसरे भय तो आधा सहज है। पर मेरा यह कहना है कि इस प्रकार की जो बातें कभी कभी शास्त्र देख करके भी विभ्रम हो जाता है, उस विभ्रम से भी भय हो जाता है कि कहीं जो है मैं एकदम स्वार्थी तो नहीं हो गया, किसी के किसी काम नहीं आ रहा हूं। इस बात को अंदर इस बात का भी भय हो जाता है, इसलिए किंचित भी इस प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस स्वरूप में अवस्थित होने जा रहा है वो तो सारा विश्व का आत्मा है ना, तो ये तो विश्वात्मा बनने जा रहा है, तो इससे बड़ा कार्य कौन कर रहा है। बोलो, योगी विश्वात्मा बनने जा रहा है तो इससे बड़ा कार्य तो कोई हो ही नहीं सकता है। सारा विश्व जो है उसके अंदर समा जाए, सारी विश्व की आत्मा बन जाए, इससे बड़ा कार्य तो कोई नहीं है। इसलिए जो कार्य वो साधने जा रहा है उससे बड़ा कार्य कोई हो ही नहीं सकता है, उससे बड़ा उपकार कोई हो ही नहीं सकता है। परंतु लोक वासना होती है, लोक वासना के कारण इस प्रकार के वचनों का भय हो जाता है। तो उसके अंदर किसी प्रकार का भय अपने लक्ष्य के प्रति, जरा भी भय रहेगा तो अपने लक्ष्य के प्रति कमजोर बनता है। यदि किंचित भी आपके अंदर किसी भी प्रकार का भय रहा तो आप लक्ष्य में के प्रति तन्मय होने में कमजोर बनते। इसलिए कहा कि विगत भी किसी भी प्रकार का सूक्ष्म भय भी उसके अंदर नहीं होना। दूसरा ऐसा मानते हैं द्वितीया द्वय भयम भवति, तो उसके अंदर आपने में ऐसा बैठा लेना चाहिए पक्का कि आत्मा अतिरिक्त किसी का अस्तित्व ही नहीं। इसलिए आत्मा अतिरिक्त किसी का अस्तित्व ही नहीं है और उसी में स्वरूप में जो वस्तुतः सबकी आत्मा स्वरूप है उसी में मैं प्रतिष्ठित होने जा रहा हूँ। इसलिए कहीं भी भय का स्थान ही कभी जंगल है तो कोई भय का वातावरण आता है तो आत्म स्वरूप में वह जब स्थित हो जाता है तो किसी भी प्रकार का भय की स्थिति नहीं रही, क्योंकि भय के जो आधारभूत कार्यकरण संघात है इसके साथ उसका संबंध नहीं और ये बाधित है, ये स्वयं बाधित है। तो भय का निमित्त अंदर नहीं रहने देना चाहिए। तो विगत भी तीसरी चीज एक और कह दिया कि ब्रह्मचारी व्रते स्थित, इसमें दो तीन प्रकार का संकेत है। शास्त्र में ब्रह्मचारी कहते हैं कि जो ब्रह्मचारी पठन पाठन करने में उसके ब्रह्मचारी के विभिन्न प्रकार के नियम, स्नान करना, संध्योपासन करना इत्यादि ब्रह्मचारी के नियम। उस नियम में एक नियम ये है कि भिक्षक तो यहाँ पर ब्रह्मचारी व्रत में भिक्षा मात्र का ग्रहण है। तो भिक्षा मात्र का ग्रहण है तात्पर्य ये है कि वह किसी प्रकार का संग्रह वहां पर नहीं रहता है। भूख लग गई उसको भान हो गया तो भिक्षा कर लिया। दूसरी चीज ये है कि इसमें ऐसा भी संकेत है कि मन को उसको स्वरूप में प्रतिष्ठित करना है और प्राण का मन का और वीर्य का एक घनिष्ठ संबंध होता है। एक की स्थिरता जो है वह दूसरे की स्थिरता में सहयोगी, प्राण की स्थिरता मन की स्थिरता में सहयोगी है, ब्रह्मचर्य की जो स्थिरता है वीर की जो स्थिरता है वह प्राण और मन की स्थिरता में सहयोगी है, बल प्रदान करता है। इससे सूक्ष्म ऊर्जा जो बनती है वह सूक्ष्म ऊर्जा मन को और प्राण को बल देती है, स्थिर करती है, उसकी चंचलता को दूर करती है। इसलिए इस प्रकार का जो साधक है उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन यह विशेष महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा कि ब्रह्मचारी व्रते स्थित, बिंदु स्थिरता जो है वह चित्त को समाहित करने में सहयोगी है, इसलिए बिंदु स्थिरता उसमें प्रकृष्ट होनी चाहिए। तो तीन दे दिया, प्रशांतात्मा होना चाहिए, विगत भी होना चाहिए और ब्रह्मचारी व्रते स्थित होना चाहिए। और उसके बाद जो है ये हो गया आधारभूत, ये हो गया आधारभूत। तो इस प्रकार का जो आधारभूत उसके बुद्धि में आधार बन गया, किस आधार को लेकर के वो क्या करे, कहते पहले मनस संयम्य, ये मन ही जो है विभिन्न प्रकार से जगत में फैला हुआ रहता है। यदि आंख बूंद करके बैठ भी जाए तो भी मन फैल जाता है, कहीं का कहीं चला जाता है। लेकिन जब प्रशांत आत्मा है, विगत भी है, ब्रह्मचारी व्रत स्थित में है तो फिर मन को संयम करना उसके लिए सहज हो जाए और उस प्रकार से जो है वह आसन से बैठा है, दृष्टि को जो है वह केंद्रित करके रखा है, लक्ष्य में केंद्रित करके रखा है। ऐसी दृष्टि को लेकर के जब आसन में बैठा है तो उस समय मनस संयम्य, उस समय मन को पूर्ण संयमित कर दे, मन में किसी भी प्रकार का संकल्प विकल्प न होने दे। संकल्प विकल्प कैसे न होने दे, तो यदि जो है वह मन को देखने का प्रयास करेगा तो मन का संकल्प विकल्प शांत, मन को रोकने का प्रयास करने से बहुत बार संकल्प विकल्प बढ़ता है। अब मन को देखने का यानी मन से आप पृथक जब आप अपने को कर लेते हैं तो मन में शक्ति नहीं रहती, क्योंकि आपकी शक्ति से ही मन दौड़ता है। तो मन की उपेक्षा करने में, मन का साक्षित्व भाव में जाने से मन का संकल्प विकल्प स्वतः शांत हो जाता है। तो मन संयम,